Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 17 czerwca, minęła 6. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Mają powrócić emerytury pomostowe, to wynik porozumienia Solidarności z rządem. Planuje długie życie, to nowa odsłona kampanii, która ma być orężem do walki z nowotworami. Poznaliśmy laureatów Wielkiej Nagrody Festiwalu Dwa Teatry. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Uchyla ona wygaszanie tzw. pomostówek. Zakłada podwyższenie rocznego limitu odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w roku podatkowym. Przewiduje też wyłączenie dodatku za szczególne warunki pracy z płacy minimalnej. Regulacja jest wynikiem porozumienia Solidarności z rządem. Teraz nad ustawą będzie pracował Senat. Rządzący mówią o dobrych danych budżetowych, opozycja o budżecie skrojonym na wybory. W Sejmie rozpoczęły się prace nad nowelizacją tegorocznego budżetu. Szef Sejmowej Komisji Finansów Andrzej Kosztowniak z PiS mówił, że przygotowanie założeń budżetu państwa odbyło się w warunkach wysokiej niepewności. Prognoza makroekonomiczna sporządzona była bowiem w momencie, kiedy nie znano jeszcze ostatecznie skali i struktury załamania aktywności gospodarczej w drugiej połowie 2022 roku, wynikającej przede wszystkim z agresji Rosji na Ukrainę, rosnącej ceny energii, napędzających wzrost inflacji oraz skutków zacieśniania polityki monetarnej przez Narodowy Bank Polski. Zdaniem posła Tomasza Treli z Nowej Lewicy zapisane w ustawie rezerwy 16 miliardów złotych nie są rezerwami celowymi, tylko wyborczymi, z których w jego opinii mógłby skorzystać premier. I żeby mógł te rezerwy rozwiązywać. I żeby z 16 miliardów złotych mógł realizować kampanię wyborczą. Tylko ja was chcę bardzo wyraźnie poinformować. Wybory robi się w ramach partii politycznych i funduszu wyborczego, a nie budżetu państwa. A zgodnie z nowelizacją łączne dochody budżetu państwa wyniosą nieco ponad 600 miliardów złotych, o ponad 3 miliardy złotych mniej niż było przewidywane w ustawie budżetowej na ten rok. Deficyt budżetu państwa zwiększy się o 24 miliardy złotych i wyniesie 92 miliardy złotych. Ministerstwo Zdrowia rusza z kampanią edukacyjną dotyczącą najważniejszych zagrożeń onkologicznych. Szef resortu Adam Niedzielski poinformował o nowej odsłonie kampanii Planuje Długie Życie. Nowe spoty i klipy mają dotyczyć m.in. palenia papierosów, picia alkoholu i zachęcać do aktywności fizycznej. Zaczynając od kwestii palenia papierosów, przypomnę, że jest to największy czynnik ryzyka związany z nowotworem płuc, który jest nowotworem najbardziej śmiertelnym. Będziemy również chcieli wskazać na ryzyko picia alkoholu, które również jest odpowiedzialne za nowotwory czy żołądka, czy wątroby, ale oczywiście za całe inne spektrum zachorowań. Każdego roku w Polsce z powodu nowotworów umiera ponad 100 tysięcy osób. Sekretarz generalny NATO oczekuje od sojuszników zwiększenia wydatków na obronę. Jens Stoltenberg powiedział, że oczekuje ustanowienia 2% PKB jako minimum do inwestowania w obronność. Obecnie tylko 7 państw, wśród nich Polska, spełnia ten warunek. Z Brukseli Beata Płomecka. Chodzi o to, aby 2% PKB nie było jedynie wymogiem do osiągnięcia w dłuższej perspektywie, jak dotychczas, ale dolnym progiem wydatków, mówił szef sojuszu Jens Stoltenberg. Inwestowanie w odstraszanie i obronę jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ musimy zapewnić naszym ludziom bezpieczeństwo w bardziej niebezpiecznym świecie. A szef Pentagonu Lloyd Austin powiedział, że celem mają być wydatki ponad 3% PKB. Podkreślał, że zwiększone inwestycje zapewnią wiarygodność, godną wspólną obronę i modernizację zdolności obronnych. Z niedawnego raportu opublikowanego przez Kwaterę Główną wynikało, że tylko 7 państw, wśród nich Polska, przeznacza 2% PKB na obronność. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zofia Kucówna i Krzysztof Wakuliński zostali laureatami Wielkiej Nagrody Festiwalu Dwa Teatry w Zamościu. Artyści zostali uhonorowani za wybitne kreacje w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia. Teatru nie ma bez widza, mówiła Zofia Kucówna, dziękując publiczności. Bez widza nie ma teatru. I to nie był przymus, że ja kochałam tą moją widownię. Ja ją naprawdę kochałam. Teatr nie istnieje bez widza. Nie ma go. Teatr to są dwie siły. To jest scena i widz. Kocham was. O wielkim wyróżnieniu, odbierając statuetkę, mówił Krzysztof Wakuliński. To jest taka zwrotna, którą otrzymuje aktor, że potrzebnie pracuje, że pracuje, że jego praca nie idzie w powietrze, nawet jeżeli idzie w eter. Do konkursu o Grand Prix festiwalu zgłoszono 28 słuchowisk radiowych i 17 spektakli telewizyjnych. Impreza potrwa do 19 czerwca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj sporo chmur, na wschodzie opady deszczu, na zachodzie i na północy burze. Temperatura od 17 stopni na krańcach południowo-wschodnich i w rejonach podgórskich do 23 w centrum. Na zachodzie i południu kraju lokalnie nad morzem około 16. Wiatr na ogół będzie słaby, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. A na zegarze już 5,5 minuty po godzinie 6. Bed and breakfast. Sobota, proszę Państwa, nie musimy się spieszyć nigdzie, ale powiem tylko, że 3 najbliższe godziny spędzimy razem. Together. Wiesz, co się stało wczoraj? Może powiesz mi za chwilę, co? Okej. Nasz program realizuje Elżbieta Malinowska, wszystko przygotował Michał Kowarski, Rafuzar. Piotr Firia. Zapraszamy, dzień dobry. You pick me up from above. Your unconditional love takes me to paradise. Lenny Crabsticks, I belong to you. Piotrze, piękny. To była jakaś zabawa językowa przed momentem? Lenny Kravitz. Nie, to powiedziałeś coś zupełnie innego. Nie. Nie? Nie. Coś ty. Przesłyszałem Piotrze, się. Wczoraj, tak? It was a beautiful, beautiful beautiful dzień. Mm-hmm. And I thought I'd do something good. Poszedłem, I washed my car, really starannie, really washed my car. I spadł deszcz. And today the rain. It's called, in English it's called sod's law. Ty zawsze w ten sposób wywołujesz opady. It's my fault. Kiedy, proszę Państwa, Raf myje samochód, nawet po pół roku czasami zawsze, się zdarza, to w naszym tygodniu zawsze pada. Always. To 17 dzień czerwca nas tak wita, 168 dzień roku. Słońce wzeszło o 4.14, zajdzie o 21, a dzień będzie trwał rekordowo 16 godzin 46 minut. Wow. Wow, no właśnie. Wow, but it's raining. Dzisiaj zapraszamy Państwa do pewnej refleksji. Nie będziemy zwracać uwagi na pogodę. Yeah. Do refleksji nad czymś, co nadchodzi i zaczynamy z tego korzystać. Korzystamy nie tylko zadając pytania, ale codziennie, kiedy dostajemy sugestie o liczbie kroków, o drodze do pracy albo o muzyce, którą losuje nam aplikacja do odtwarzania. It's everywhere. Chodzi o sztuczną inteligencję, czyli zdolność maszyn do wykonywania ludzkich umiejętności, takich jak rozumowanie, uczenie się, planowanie i kreatywność. I pytanie także, jak sztuczna inteligencja wpłynie na nasze relacje i na jakość życia? Will it? Takie pytania były także zadawane przy okazji mediów społecznościowych, które tak niewinnie wkraczały do naszego życia, a kiedy rozpoczęła się pandemia COVID-19, no to byliśmy wręcz zależni od komunikatorów, żeby się porozumieć na odległość z rodziną, z przyjaciółmi, ale także ze współpracownikami. To wpłynęło, no jak to wpłynęło na to najmłodsze pokolenie, które dopiero wyznacza granice, jeśli chodzi o relacje i kontakt z rzeczywistością i społeczeństwem. Yeah, I was collecting the data. Zbierało. Now it has lots of data. I learned the most important thing about AI is that it collects data. That's what it does. Po prostu zbiera dane. Niektórzy mówią o tym, że nie ma co się bronić, trzeba nauczyć się z tego korzystać. Tylko pytanie, jak, skoro jeszcze nikt nie wie, w którą stronę to się potoczy. Grubar. Jeśli chodzi o kwestię sztucznej inteligencji, oczywiście nasz numer do dyspozycji 2273. Zdajemy sobie sprawę, że jest wcześnie 12 minut po godzinie 6. Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Mija ostatnia nocka w mojej celi. Tylko noc. Płoną światła ram. Nocny reflektor teren przetrzesuje, bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Ostatnia doba, jutro będę tam, ale na razie ciągle jestem tutaj. Nie mogę leżeć, a nie mogę spać. Gadbo będące kamaszami stuka. Tylko noc. Płoną światła rap. Nocny reflektor teren przetrzesuje, bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie. Spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Parę lat życia darmo diabli wzięli. Tylko noc. Płoną światła ram. Nocny reflektor teren przetrzesuje, bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie. Się pożegnałem, bez do widzenia. Nie wiem, czy będziesz tam. Nie ma znaczenia, wychodzę z więzienia. Tylko noc. Płoną światła ram. Nocny reflektor teren przetrzesuje, bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę, wierzę jej, Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest taka grupa ludzi na świecie, która mówi do sztucznej inteligencji hold on for one more day. Jeszcze, no nawet nie for one more day, tylko for three months, let's say. Już za późno. Myślisz, że to już za późno? Już za późno, tak. I spoke to a very, very interesting lady from Massachusetts Institute of Technology. To pod Warszawą, tak? Massachusetts. Tak jest, Piaseczno. Massachusetts Institute of MIT. Yes, MIT. And she said that whatever we see now, the American government has done it 3 years ago. 3 years ago? 3 years ago. Not 10 years ago. No, 3 years ago. Mm-hmm. Mówi o mniej więcej 3 lata, jesteśmy do tyłu. So, we'll see what's happening. Czyli teraz społeczeństwo eksperymentuje z nowymi aplikacjami, tak, ale także z algorytmami, które już działają i już uczą się tego, jak my funkcjonujemy i jak reagujemy na nową technologię. Dwie dwójki, siedem trójek. Pracuję w psychiatrii i obawiam się już sztucznej inteligencji ze względu na to, że sztuczna inteligencja nie zachoruje ani na depresję, nie zachoruje na schizofrenię, nie zachoruje na lęki społeczne i najprawdopodobniej nie będzie miała zrozumienia do tych schorzeń, które są coraz większe w naszym społeczeństwie. A jak prąd wyłączą, to co, nie zachoruje? No, I was listening albo coś tam, jakiś błąd wyskoczy? No, apparently not. You have to have a fail-safe switch to switch off AI. Mm. To nie można po prostu... Czerwony guzik. Czerwony guzik, exactly. Ale my go mamy. Thinking with Piotr. Co tu zrobić? Jak tu dać przykład? Co to jest ta sztuczna inteligencja? Jan Pachlowski is with us. Cześć, Janku. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Rzeczywiście sztuczna inteligencja to Stany Zjednoczone, to jest taki kraj, który jest pionierem właśnie w tworzeniu tego, w testowaniu, wprowadzaniu w życie i nawet jak jesteśmy przecież w muzycznej trójce, to wyobraźcie sobie, to jest informacja z ostatnich godzin, że muzyczne Grammy się odezwały w tej sprawie i mamy oficjalny komunikat. Już go Państwu tutaj i prowadzącym przedstawiam. Piosenki skomponowane przy użyciu sztucznej inteligencji mogą kwalifikować się do kolejnych nagród Grammy, zgodnie z nową zasadą ustanowioną przez Akademię Nagrań. Grammy oczywiście najważniejsze wyróżnienia w dziedzinie szeroko pojętej muzyki, ale tu jest ten właśnie najważniejszy element tego komunikatu. Nadal musisz być człowiekiem, aby zabrać do domu trofeum, czyli ten słynny pozłacany gramofon. Nowe zasady 66. ceremonii rozdania nagród Grammy stanowią, że muzyka musi zawierać właśnie znaczący element autorstwa człowieka, aby mogła zostać uznana za szanowne nagrody właśnie w odpowiednich kategoriach. Oczywiście sam program AI, który tworzy tą muzykę sztucznej inteligencji, nie może być nominowany do żadnych nagród. I teraz cytat. Nagroda Grammy jest wyrazem uznania dla doskonałości twórczej, czytamy w regulaminie. Tylko twórcy ludzie kwalifikują się do zgłoszenia, do rozpatrzenia nominacji do nagród Grammy lub zdobycia tego wyróżnienia. Praca, która nie zawiera autorstwa ludzkiego, nie kwalifikuje się w żadnej kategorii. A w Stanach Zjednoczonych najczęściej, to tak właśnie przygotowując się do spotkania z państwem, to takie zdanie, które w wielu mediach się tutaj pojawia. W zależności od tego, z kim rozmawia, sztuczna inteligencja albo uratuje świat, albo go zniszczy. To bardzo często używane właśnie w Stanach Zjednoczonych zdanie dotyczące tego wyjątkowego zagadnienia. I kolejna ciekawostka dotycząca sztucznej inteligencji, bo Hollywood jest właśnie w trakcie strajku scenarzystów, częściowo z powodu obaw związanych ze sztuczną inteligencją. A według Jacka Clarsa z Bloomberga rok 2015 był takim rokiem przełomowym dla sztucznej inteligencji, a liczba projektów oprogramowania wykorzystujących sztuczną inteligencję w Google wzrosła ze sporadycznych zastosowań jej jeszcze w 2012 roku do ponad 2700 i przypisał to wzrostowi w przystępnych cenowo sieciach neuronowych dzięki rozwojowi infrastruktury przetwarzania w chmurze oraz zwiększeniu liczby narzędzi badawczych i zbiorów danych. W ankiecie z 2017 roku 1 na 5 amerykańskich firm już wtedy właśnie zgłosiła, że włączyła sztuczną inteligencję do niektórych ofert lub procesów. Wielu badaczy akademickich zaniepokoiło się jednak, że sztuczna inteligencja nie realizuje już tego jednak jej pierwotnego celu, jakim było tworzenie wszechstronnych, w pełni inteligentnych maszyn. Wiele obecnych badań dotyczy takich statystycznych zagadnień dotyczących sztucznej inteligencji, która jest właśnie przeważająca w mierze wykorzystywana do rozwiązywania konkretnych problemów, nawet bardzo skutecznych technik, takich jak na przykład głębokie uczenie się. I na podsumowanie. Bill Gates, nikomu nie trzeba powtarzać, ostrzega przed sztuczną inteligencją, że zabierze miejsca pracy. Sztuczna inteligencja rzeczywiście może zastąpić równowartość 300 milionów miejsc pracy. Wynika z raportu Banku Inwestycyjnego Amerykańskiego Goldman Sachs. Ale jednocześnie w tej analizie zauważono, że to narzędzie, o którym mówimy, może także stworzyć nowe miejsca pracy i przyczynić się do wzrostu. No ale przecież Bill Gates też zabrał miejsca pracy. Na przykład listonoszą. Bo gdyby nie było maili, sami z robotem, to listonosze mieliby więcej pracy i może by się bardziej cieszyli z tego. A ty, Janku, co sądzisz? Źle czy dobrze? Wiecie co, chyba myślę, że wszystko jest dla ludzi, gdy się umiejętnie i równomiernie korzysta. Chyba najważniejsze jest to, żebyśmy po prostu kontrolę nad tym wszystkim. Janek, proszę cię, naprawdę, czy widząc amerykańskie nastolatki, które idą z telefonem ulicą albo wpadają pod samochód w kontekście mediów społecznościowych, ty jesteś w stanie powiedzieć, że to jest wszystko kwestią umiaru? Wiesz co, ja bym chciał, żeby było kwestią umiaru, ale zwróciłeś to na to uwagę, że rzeczywiście... To jest tak zaprojektowane, żebyśmy my wręcz byli wgapieni w ten ekran, żeby dużo się o tym mówi, że sam system powiadamiania wydziela się dopamina w mózgu, kiedy widzimy te czerwone bąbelki na ikonce odpowiedniej. Widzimy, tak. Ktoś nam coś zalajkował, mamy nowe notyfikacje. Ja nie używam mediów społecznościowych, to od razu się przyznaję. No, a przed chwilą ten komunikat też przeczytałeś ze swojego żadnego faksu czy teleksu, to jest jedyny działający w Stanach obecnie. Z państwem to muszę, natomiast rzeczywiście zwróciłeś uwagę na bardzo ważną rzecz, bo ja na przykład obserwuję ludzi na lunchu i przychodzą z jakiejś dużej korporacji dwie dziewczyny, około 30, 32 lat, ze sobą wymieniają może 2-3 zdania podczas 30 minut, po prostu jedzą czy piją kawę i siedzą w telefonach. A no pary na randkach, widziałeś? Co się dzieje? Tak. Nie, aż tak głęboko się tutaj nie zapędzam. Może tak. No, nie będzie komentował. Janek, uważam, że twój aparat poznawczy mógłby się zapuścić także w te rejony. Jan Pachlowski, pozdrawiamy serdecznie. Obiecuję, za tydzień nadrobię. Do usłyszenia. Miłej soboty. Program Trzeci Polskiego Radia. Twój niewyraźny głos muska się po pięcio i śmiejesz mi się w nos. Chcesz mnie obcyganić, czujesz łatwy łup. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. ciebie jest błędem. Bojkotujesz konkret, wystarczy ci jedynie zarys. Cóż mi możesz dać? Wiśnie, piołun i kary. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ciszasz głos, lekko poprawiasz krzywkę, a co ukryłeś tam? Tam mam zaszytą szywkę, tam schowaną mam pamiątkę po innej dziewczynie. Gram w to jeszcze raz, zagram z tobą i zginę. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie. To mnie zgubi, twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Wielkie firmy próbowały nas przekonać do tego, że komunikowanie się przez internet to jest, no, tak naprawdę to na równi to z komunikacją interpersonalną. Co państwo o tym sądzą? Myślę, że jednak technologia nie do końca zastąpi i nie będzie w stanie zastąpić takiej normalnej komunikacji międzyludzkiej, dlatego że na to się składa wiele czynników. Tak się komuś wydaje, że to są tylko słowa. Niestety to nie są tylko słowa. Rozmowa między dwoma ludźmi polega na wymianie gestów, mimiki, różnego rodzaju innych sygnałów i generalnie czasami te sygnały są w stanie więcej nam powiedzieć niż same słowa. But I know people, Piotr, who are on these AI, sztuczne inteligencje, communicators every day and they love these things. They love them and they don't need other people. Takie spostrzeżenie, proszę straciliśmy państwa. Ludzkości. Zdarzyło się tak i zdarzało się tak wiele razy i do dzisiaj to się zdarza, że czasami rozmawiamy tutaj w różnych formach, za pomocą różnych kanałów komunikacji. Czasami goście przychodzą na żywo, a czasami łączymy ich przez różne komunikatory. Ja absolutnie preferuję kontakt interpersonalny, bo jest wygodniejszy. Wydaje mi się, że jest najbardziej naturalną rzeczą pod słońcem, kiedy spotyka się dwójka ludzi, mogą sobie popatrzeć w oczy, porozmawiać jeszcze przed wejściem na antenę, żeby szybko się poznać. To wszystko się dzieje w ekspresowym tempie. A gdy jesteś introwertykiem, ale kiedy to się dzieje też przez łącza, jest to dość trudne. I wydaje mi się, że dla dwóch stron o wiele bardziej skomplikowane, niż gdybyśmy się spotkali. I definitely agree, but there are people who don't like communicating with other people. Są też tacy ludzie, którym jest wygodniej po prostu, oczywiście. Bo są gdzieś indziej, bo są też dobre oczywiście elementy, bo wyobraźmy sobie, że ktoś ma dom na Helu i nie dojedzie na program. Nie musi też pokonywać tych wszystkich kilometrów, więc wtedy jest możliwość porozmawiania. To wszystko ma swoje wady i zalety. Natomiast ten kontakt interpersonalny dla ludzi jest moim zdaniem kluczowy. There are many dangers of AI. Very, very well-known physicist Max Tegmark talks about the massive dangers of AI. You say it's a warning shot. Give me an example of something that frightens you when you talk about the future capabilities of AI, or something that you've seen so far that AI does that shows some of its abilities that could be further developed. I talked with a guy not long ago, for example, who is using AI to develop helpful drugs to cure diseases, to see how it could make people live as long as possible. And he did this as a test. change, put in a minus sign, so it would try to make it kill people instead of save people. And very promptly, it invented the VX, one of the most potent chemical weapons known to humankind. So this shows right there that, you know, with intelligence comes power. Intelligence is not evil or good. It's a tool. And we really need to make sure that bad actors don't use it for bad things. We can't just, you don't, the reason you don't sell hand grenades in the supermarket is because not everybody has the wisdom to manage this well, right? Czyli narzędzie, ale może być używane good, a może być używane very bad. Krótko mówiąc, można za pomocą sztucznej inteligencji spowodować, że kiedy zadamy zadanie, prawda, spróbuj nam opracować lek. Może tak. Yes. Spróbuj nam opracować lek taki, który uleczy ludzi. Dana choroba, mamy dane i tak dalej, i tak dalej. I wtedy sztuczna inteligencja, algorytm to wszystko tworzy, ale możemy też stworzyć, zadając tej samej sztucznej inteligencji, truciznę, broń chemiczną, i to samo zrobi, która będzie niszczyć. Czyli wszystko zależy od intencji człowieka i zależy też od doskonałości algorytmów i tego, do kogo to będzie należeć. I do jakiego kręgu cywilizacyjnego, do jakiego świata wartości. I wydaje się, że o to toczy się też dzisiaj walka. Kto będzie miał bardziej doskonałe narzędzia i inteligentne. I na razie kto będzie miał władzę nad sztuczną inteligencją. Susan Vega. Zupełnie prawdziwa Susan Vega, nie sztuczna. Nie sztuczna, chociaż to zdaje się, że Sting powiedział, że przyszłość muzyki będzie taka, że to będzie rywalizacja człowieka i maszyn algorytmów, które będą tworzyć swoje własne kompozycje. To ja powiedziałem. Ty także to powiedziałeś. No właśnie, gdzie ta sztuczna inteligencja, na jakich polach mogłaby się sprawdzić, a na jakich nie? Jestem masażystą w bardzo szerokim rozumieniu tego pojęcia. Próbujmy zrobić to poprzez sztuczną inteligencję. No może się da kiedyś. Gdyby stworzyli takiego robota, który zostanie zaprogramowany odpowiednio, no to może by się udało. Ale ja nie wiem tak do końca, czy... Ja bym korzystał. Ty byś korzystał? Pewnie, ja chyba wolałbym żywego człowieka, ale 2 2 7 3, jeśli chodzi o to, gdzie ta sztuczna inteligencja, proszę państwa, mogłaby się sprawdzić, a w jakich obszarach naszego życia zupełnie sobie tego nie życzymy. Acting cool, don't care if your day is blue. Nobody loves a gloomy face. Just take your pills and dance all night. Don't think it all, that's advice. So come on, let's try it, just a taste. This place is a circus, you just see the surface. They cover shit under the rug. You can't see they're faking, they'll never be naked. Just fill your drink with tonic gin. This is the American dream. So sip the gossip, drink till you choke. Gossip, burn down your troll. Oh, you're not iconic, you are just like them all. Don't act like you don't know, so sip the gossip, drink till you troll. Oh, sip the gossip, burn down your troll. Oh, you're not iconic, you are just like them all. Don't act like you don't know. Wydaje mi się, 649, I was gonna say, Piotr, go for it. Że wysiłku nie jesteśmy w stanie zastąpić, a to dobrze działa na człowieka, o czym teraz nasz obierze świat. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Zachęcaliśmy już państwa do biegania maratonów. Dziś opowiemy o tych najsłynniejszych. Naszym biegowym przewodnikiem jest Marek Tronina. Chciałbym powiedzieć, że maraton w Warszawie, ale są bardziej znane na świecie. Mój rozmówca jest dyrektorem maratonu warszawskiego. Tak, oczywiście takim pewnie najbardziej prestiżowym jest maraton nowojorski, maraton 5 dzielnic, legenda Fryda Lebowa i tak dalej, i tak dalej. Najstarszym maratonem na świecie jest maraton bostoński, który jest rozgrywany od roku 1897. Jeśli chodzi o maratony europejskie, no to niewątpliwie Londyn i Berlin, które trochę ze sobą rywalizują, Berlin wyspecjalizował się ostatnio w biciu rekordów świata wśród mężczyzn, ale z kolei rekord świata kobiet ustanowiony został w Londynie w 2003 roku. Jednak wydaje mi się, że przebiegnięcie maratonu w Londynie sprawia większą frajdę niż przebiegnięcie maratonu w Berlinie, z tego względu, że po prostu Londyn to jest jednak miasto ze szczególną estymą. Tak, tradycje biegowe. Tradycje biegowe, choć Niemcy też mają spore tradycje. Natomiast oczywiście jakby tu mówimy cały czas o wielkich imprezach, podczas gdy nie możemy skali imprezy przekładać bezpośrednio na jej prestiż, bo to nie jest tak, że małe, mniejsze maratony nie są znakomite i nie są bardzo prestiżowe. Przepiękny maraton w Rzymie. To jest około 10-11 tysięcy osób w porównaniu do 40 tysięcy w Nowym Jorku na przykład, ale to są niesamowite odczucia estetyczne, bieg w maratonie rzymskim. Są maratony, w których nie biega 1000 osób, a jest fantastyczna atmosfera, fantastyczna trasa i fantastyczni kibice. Powiedzmy od razu, że to nie można przyjechać gdzieś do Rzymu, do Londynu czy do Nowego Jorku i wystartować. Trzeba zasłużyć na ten start i o wiele wcześniej zatroszczyć się, żeby nas przyjęto. Tak, oczywiście te największe maratony typu Nowy Jork to jest maratony, w których udział wymaga szczęścia w losowaniu. To po pierwsze. Po drugie, to są maratony drogie. Trzeba o tym też pamiętać. Koszt udziału w maratonie nowojorskim samowpisowe to jest $300. 900 zł to jest sam numer startowy. Przecież trzeba tam jeszcze pojechać, trzeba spędzić trochę czasu, a więc gdzieś mieszkać, coś jeść. To nie są tanie sprawy, więc takie aspekty też trzeba brać pod uwagę. No ale skoro ludzie jeżdżą i biją się o te miejsca, to pewnie warto. Tokio, Nowy Jork, Londyn, Madryt, Warszawa także. Proszę Państwa, można zwiedzić świat, ale trzeba sobie też na to zasłużyć. A tak naprawdę tą największą nagrodą jest medal, no i wspomnienia z tego fantastycznego biegu. Henryk Sytner dzisiaj opowiadał o maratonach na zegarze. 8 minut pozostało do godziny 7. Tu Trójka.